zebihatul müslimi helalun semma evlen müslimi. Malen yeteammet. Ve sayhü kezalik. Bu hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz kesilen hayvanlardan bahsediyor. Müslümanın kesmiş olduğu hayvan koyun, keçi, sığır, neyse, tavuk, horoz, kaz, ördek. Hepsi helaldir. Müslümanın kestiği. İster Bismillahirrahmanirrahim desin, isterse demesin. Kasten demezse o zaman zararı var ama unutulduk demezse bile Müslüman ya unutuverdi. Onun eti yenilir. Müslümanın kestiği helaldir. Bismillah demeyi unutsa bile diyor. Bu bir müjde elhamdülillah. Etlerimiz hususunda hep tevkül edeyiz ne oluyor ne kalıyor diye. Demek ki Müslüman kestikten sonra et balık kurumunda zaten duyuyoruz. Besmele'yi çekiyorlarmış diye. Yani hepsini çekiyorum, çekmiyorum falan diye de bazen böyle soranlar oluyor. Çekmeyi unutuverse bile arada Müslüman kestikten sonra caiz oluyor, yeniliyor. Bu hadis-i şerifte onu öğrenmiş oluyoruz. Zaten ekseriyetin, bu kadarın ekseriyetin kanaati ve cumhur, halu diye sünnetin davacıdır. Çünkü ismi zikretmek sünnettir, vacip değildir. Yani tersinde uzman yeni yönetimi yoktur. Vel mezzufu halalim, sevabem, terekeha, sehven. Ama bir de kasten şey yaparsa, İlle, yani ona düzgün yok, istemiyorum ya düşmanlığından şeyden dolayı herhangi bir sebeple malem yeteammet diye onu istisna ediyor. Teammet etmediği, kastetmediği, kasten terk etmediği takdirde kestiği yemindir. Av da böyledir. Avın da şeyi var, ortayı atarken besmeleyle atacaksın. Köpeğini salıverirken besmeleyle salıvereceksin. Tütüyü çekerken besmeleyle hepsinde Allah'ın adını anarak yapacaksın ki oku atarken neyle taş atarsan bile Allah'ın adını anacaksın. Aksi takdirde olmaz. İşte avla tuttuğundadır. Müslüman avlamışsa, Müslüman avlamışsa, unutsa da unutmasa da o zaten Müslüman. Hatırlasaydı söyleyecek gibi kaskı yok diye o avda yenilir. Kesilen et gibi diye Peygamber Efendimiz ifade ediyor.